Բարև հայրենակիցներ, այսօր օգոստոսի 15-ն է, օրը երեքշաբթի։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է եւ մեր ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հին ու նոր բոլոր ունկնդիրներին՝ մաղթում ուրախություն եւ հաջողություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում օրերս վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն ու պաշտպանության նախարար Լևո Մնացականյանն այցելեցին Շուշի հայորդիներ երիտասարդական ամառային ճամփար։ Շրջայցից հետո նրանք մասնակցեցին նաև երեկոյան խարույկին։ Մանրամասները կներկայացնի մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Խճանկարեջը հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Արցախ բոլորովին վերջերս մուտք է գործել զումբապարատեսակը, որի հիմնական նպատակը առողջ սննդակարգն ու ֆիզիկական ակտիվությունը համատեղելն է։ Թեմայի շուրջ Անահիտ Միրզոյանը զրուցել է մարզիչ Լարիսա Ենգիբարյանի հետ։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ 2007 թվականից ի վեր Հայկի Սերունդ հասարակական կազմակերպությունը կազմակերպում է սկաուտական ճամփարներ։ Կազմակերպության նախագահ Արմինե Պետրոսյանն է պատմում ճամփարի հիմնադրման ու առաջիկա ծրագրերի մասին։ Առաջին բանակումը սկսել ենք դեռևս 2007 թվականից, կոնկրետ այս տարածքում 2010 թվականից երբ ողնվեց Սրբազանի կողմից սկաուտական շարժումը, ամբողջ տարածքը ավերակներով էր պատված եւ տարեց տարի մենք կամաց քալարքալ մաքրում էինք տարածքը, այս տարի վերջնական արդեն մաքրեցինք, ամեն տարի ավելացնելով ինչ որ բան, այս տարվա ձեռքբերումներից այն է, որ Ամերիկյան հայրենիք միության հետ համագործակցության մեջ մտնելով պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք, որ սեպտեմբերի 1-ից հենց մեր խոհանոցի ապամոնտաժվի եւ տեղը նոր ավելի հարմարավետ ու փակ խոհանոց կկառուցվի։ Հետագայում նախնական արդեն պայմանավորված համաձայն նաեւ մշտական բաղնիք ու զուգարան կկառուցեն միության կողմից։ Այս տարի ճամբարը անցեկացվել 4 փուլով, որին մասնակցել են մոտ 600 պատանիներ ու երիտասարդներ Արցախից ու Հայաստանի Հանրապետությունից։ 8-րդ բանակումն է, 4-րդ փուլը, կայացած արդեն 4-րդ փուլի վերջին օրերն են, երկորից ընդհանուր ճամբարը փակվում է։ Առաջի 3 փուլին մասնակցել են Արցախից, ինչպես նաև փոքր քանակով Հայաստանից, հիմնականում մոտ 150-ից 170 անդամներով առաջի 3 փուլը անցկացրել, 4-րդ փուլը բացի Արցախցի պատանիներից եւ երիտասարդներից նաեւ մասնակցում են Հայաստանից, Պարսկաստանից։ Նաեւ սպասում ենք հյուրեր, որ պետք է մոտ օրերը ժամանեն Ռուսաստանից եւ Թեհրանից։ Հիմնականում մասնակիցները սպասում ենք այդ երկու երկրներից։ Ճամփարի պատասխանատու Ռուբեն Հայրյանը ահա թե ինչ է ասում սկաուտական ճամփարի առանձնահատկությունների ու ճամբարականների առօրյայի մասին։ Բանակումը սովորական ճամբարներից տարբերվում է առօրյայի խիստ կանոնակարգով, այսինքն մենք գտնվում ենք անտառային ծածկույթում Շուշիից մոտ 1.5 կիլոմետր հեռավորության ու այստեղ ամեն մեկը փորձում է իրեն հարմար ձևով իր առօրյան հեշտացնել, այսինքն սկսված առավոտյան վերկացից մինչև իրենց վրանի հարմարությունը ստեղծելուց, ինչպես նաև օրեր են լինում, որ ջուրը պետք է խնայենք ու այդ ընթացքը շատ հետաքրքիր է լինում սկաուտների համար, ինչպես են նրանք պահեստավորում իրենց համար ջուրը օրվա ընթացքում, որը օգտագործում են, ու մնացած աշխատանքները։ Փայտով եւ պարանով աշխատանքներ են կատարում սկաուտները, ստեղծագործում են, պատրաստում են խարույկահանդեսին, ամեն օր մրցույթային անցկացում խարույկահանդես, այսինքն թիմերը ամեն մեկը պատրաստում է իրենց ներկայացումները, եւ մյուս օրը առավոտը վրաների ստուգայցից հետո, որի ընթացքում ստուգում է վրանի ներսի դրսի մաքրություն, ինչպես նաև անձնակազմի, ովքեր մնում են այդ վրանում։ Նրանց մաքրությունը ստուգվում է ազգային գիտելիքներ, շարային պատրաստություն և հաշվի առնում անցած իրիկունի իրենց խարուկի ակտիվությունը և ձեռային աշխատանքները։ Օրվա բացումից հետո արդեն հայտարում ենք հաղթող վրան, այսինքն մրցակցությունը մշտապես կա, ինչպես նաև խաղերի ընթացքում։ Բացի սկաուտական խաղերից նաև խաղում են ազգային խաղեր, իսկ մնացած սպորտային խաղերը՝ վոլեյբոլ, բասկետբոլ, թենիս խաղում են ազատ ժամերին։ Երևանի բժշկական համալսարանի ուսանող Արթուր Գրիգորյանը 12 տարեկանից մասնակցում է ամառային տարբեր ճամփարների։ Վերջին մի քանի տարիներին նա խնդրում է հատկապես սկաուտական ուղղացությամբ ճամփարները, որտեղ նոր հմտություններ է ձեռք բերում, ինչպես օրինակ դիտաշտարակ կառուցելը։ Ցանկացած կառույց մենք աշխատում ենք սարքել ձեռք տակ եղած նյութերով, քանի որ դա ցանկացած պայմանում ես կարող է պետք է տվյալ ունակությունը եւ գիտելիքները։ Հիմնականում այս կառույց սարքելու համար շատ գիտելիք պետք չէ, ընդհանրապես մի քանի կապի իմացությունը թույլ է տալիս տվյալ կառույցներ սարքել։ Կոնկրետ այս աշտարակը կառուցված է գեյանակապ եւ օղակակապ կոչվող կապերի միջոցով։ Ցանկացած կառույց որոշ ժամանակ ճամփարում անցկացնելուց հետո դասընթացներին ուշադիր մասնակցելու դեպքում կարա շատ հեշտ ձևով սարքի տվյալ աշտարակը։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ես եմ լուր, դու ես լուր, Սիրտը դուր ուրախ նապուջուր, անցրև կա պատիլ կա կես չի մորնա, սերկու կա կմնա մր հետ, ես կու scared. հարցիկն է եթերում, այսօր օգոստոսի 15-ն է, օրը 3:00-ի։ Մեր հանդիպման օրերն են 2:00-ի ծուրփաթ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։Այժմ լսենք խճանկար էջը։ Ինչպես կարելի է դաստիարակել հաջողակ երեխա։ Երեխան աշխարհ է գալիս պատկերացում չունենալով իր և շրջապատի մասին։ Հետագայում հաճախ կրկնվող իրադարձությունները և խոսքերը ձևավորում են երեխայի դաստիարակությունը և իր շրջապատը։ Սա իր տեսակով ծրագրավորում է, որը ազդում է ապագա իրադարձությունների վրա։ Ցանիր միտք կքաղես գործողություն, ցանիր գործողություն կքաղես սովորություն, ցանիր սովորություն կքաղես բնավորություն, ցանիր բնավորություն կքաղես ճակատագիր։ Ծնողները առաջին մարդիկ են, ովքեր ձևավորում են այս ծրագիրը իրենց սեփական օրինակով։ Ինչ կարելի է անել, ինչ չի կարելի, ինչպես վերաբերվել ինքներդ ձեզ և շրջապատին։ Ստորև խորհուրդներ են, որոնք կօգնեն հիմք դնել հաջողակ անձ դաստիարակելու համար։ Հարգեք երեխային, ցույց տվեք նրան ձեր սերը։ Որպես ծնող ձեր խնդիրն է ձևավորել երեխայի մոտ բարձր ինքնագնահատական։ Բարձր ինքնագնահատական ունեցող մարդը գիտի իր գինը, չի վախենում ուրիշների հետ տարակարծիք լինելուց և չի փորձում համոզել շրջապատին, որ ինքը լավն է։ Ինչքան շատ ձեր երեխան սիրի ու հարգի ինքն իրեն, այնքան լավ կվերաբերվի շրջապատի մարդկանց և բնականաբար լավ կարծիքների կարժանանա։ Հաճախ ասեք երեխային, որ սիրում եք, հաճախ գրկեք։ Ձեր երեխան պետք է իմանա, որ իրեն սիրում են և կսիրեն միշտ, ինչ էլ որ լինի։ Նա պետք է իմանա, որ դուք իրեն սիրում եք նույնիսկ այն ժամանակ, երբ պատժում եք։ Ոչ մի դեպքում չփորձեք երեխային կառավարել սակարկելով ձեր սերը։ Օրինակ, եթե չանես այն, ինչ խնդրում եմ, ապա ես քեզ էլ չեմ սիրի։ Երեխաները մայրական սիրո կորուստի վախ են ապրում, որի հետևանքով ավելի անվստահ են լինում մարդկանց մեջ։ Հարգանքով վերաբերվեք այն ամենին, ինչ երեխան անում է։ Եթե քնելու ժամն է և երեխան դեռ խաղում է, օգնեք նրան խաղը ավարտին հասցնել։ Օրինակ, պատրաստեք տնակ, որտեղ պետք է տիկնիկը քնի։ Խաղը երեխայի համար այնքան կարևոր է, որքան ձեզ համար գործը։ Եթե երեխան սխալ բան է արել, նրան քննադատելու փոխարեն քննադատեք նրա գործողությունները։ Օրինակ, դու վատն ես խոսքի փոխարեն, դու այսինչ բանը վատ ես արել։ Ընդունեք երեխային և լավ և վատ։ Երեխային վատ ընդունելով չի նշանակում, որ հրաժարվում եք կատարելությունից, այլ նշանակում է, որ ձեր երեխան անհատականություն է ուժեղ և թույլ կողմերով։ Սովորեցրեք լավատեսություն։ Կյանքը պատկանում է լավատեսներին, հորետեսները պարզապես հանդիսատես են։ Սովորեցրեք երեխային ցանկացած իրավիճակում նկատի դրական պահեր։ Խաղացեք այդպիսի խաղ, որևէ վատ իրավիճակում գտնել 3 կամ ավելի դրական կողմ։ Միշտ պետք է հավատալ լավին։ Ձախողումը փորձ է, որը անհրաժեշտ է ապագա նպատակներին հասնելու համար։ Օրինակ, երեխան պարտվել է որևէ մրցույթում, չնայած որ ինքը շատ էր ուզում հաղթել և երկար ժամանակ պատրաստվել էր։ Բացատրեք նրան, որ իր ժամանակավոր անհաջողությունը շատ մեծ փորձ է ապագայում ավելի լավ արդյունքների հասնելու համար։ Ասացեք երեխային, որ կյանքում լինում է և ուրախության, և տխրության, երջանիկ պահեր և վատ իրավիճակներ։ Անհնար է միշտ հաղթել և ամեն ինչ անել ճիշտ, բայց պետք է ձգտել դրան։ Այնպես որ, եթե ինչ-որ բան չի ստացվում, ապա պետք է ավելի շատ աշխատել և այդ դեպքում անպայման կհասնի իր ուզած արդյունքին։ Գտեք երեխայի կյանքի զբաղմունքը։ Ամեն մարդ ունի կոնկրետ ընդունակություն։ Ինչքան շուտ երեխան սկսի զբաղվել իր կյանքի գործով, այնքան իր հասակակիցների համեմատ ավելի մեծ հաջողության կհասնի։ Օրինակ, աղջնակը 5 տարեկանից սկսել է պարապել թենիս, ապա 20 տարեկանում նա ավելի մեծ հաջողություն կունենա այդ բնագավառում, քան ավելի ուշ հաճախող երեխան։ Գտնել իր կյանքի գործը շատ դժվար է, բայց պետք է։ Այնպես որ ձեր խնդիրն է երեխային ցույց տալ և թույլ տալ փորձել շատ մասնագիտությունների առանձնահատկություններ։ Պատմեք երեխային, թե ինչպես կարելի է վաստակել գումար։ Օրինակ, բերեք իրեն ծանոթ մարդկանց, միասին դիտեք ուսուցողական ֆիլմեր, կարդացեք գրքեր մասնագիտությունների մասին և այլն։ Կարդացեք երեխայի համար վաղ տարիքից։ Հանձնարարեք առաջադրանքներ եւ հետեւեք, թե որ առաջադրանքի ժամանակ է նա հետաքրքրված եւ կարող է ժամերով զբաղվել։ Դա նշան է, որ երեխային փորձեք այդ ուղղությամբ զարգացնել։ Օրինակ, երեխային ավելի հաճելի է նկարել, քան լուծել տրամաբանական խնդիրներ։ Այս դեպքում ծնողը պետք է երեխային տա նկարչության համար նախատեսված նյութեր եւ գործիքներ, ծանոթացնել նրան նկարիչների հետ, կարդալ համապատասխան մասնագիտական գրականություն եւ այլն։ Երեխան 5 տարեկանում հետաքրքրված լինելով արվեստով հնարավոր է հեշտությամբ փոխել հետաքրքրությունը, բայց վստահ եղեք, որ կուտակված փորձը անպայման օգուտ է տալու եւ չի բացառվում, որ երեխան կգտնի նմանօրինակ մասնագիտություն։ Հաջողություն ձեզ եւ ձեր երեխաներին։ Երազիպես հայտնվեցիր դու իմ կյանքում, դես իմ սիրտ է ջերմացել քեզ է կանչում, լույս վառեցիր բնությունից ամրացոքում, ու ճախրում եմ քո սիրով մեծ երկնքում, մենք չենք կարող աստղերի պես լինել բաժան, սրտերն են մեր միասին ու անբաժան, արի շունչ տանք մենք երկուսով մեր այս սիրուն, և սերը մեր կպայպայեք մեր սրտերում, մենք չենք կարող աստղերի պես լինել բաժան, սրտերն են մեր միասին ու անբաժան, արի շունչ տանք մենք երկուսով մեր այս սիրուն, և սերը մեր կպայպայենք մեր սրտերում, մենք չենք կարող աստղերի պես լինել բաժան, արի շունչ տանք մենք երկուսով մեր այս սիրուն, և սերը մեր։ Կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:53 րոպե։ Արցախ բոլորովին վերջերս մուտք է գործել զումբապարատեսակը, որի հիմնական նպատակը առողջ սննդակարգն ու ֆիզիկական ակտիվությունը համատեղելն է։ Թեմայի շուրջ Անահիտ Միրզոյանը զրուցել է մարզիչ Լարիսա Ենգիբարյանի հետ։ Առաջարկում ենք լսել հաղորդման կրկնությունը։ Ավելորդ քաշը բավական լուրջ խնդիր է աշխարում։ Նստակյաց կյանքը, սխալ սննդակարգն ու օրվա անկանոն ռեժիմը բոլորովին չեն նպաստում առողջության ու սլացիկ կազմվածք ունենալուն։ Խնդրի լուծումներն իհարկե տարբեր կարող են լինել, սակայն առավել արդյունավետը առողջ սննդակարգն ու ֆիզիկական ակտիվությունը համատեղելն է։ Արցախ բոլորովին վերջերս մուտք է գործել զումբա պարատեսակը, որի գլխավոր նպատակը հենց դա է։ Մարզիչ Լարիսա Ենգիբարյանի հետ զրույցն ենք ներկայացնում ձեզ։ Լարիսա, ուրախ ենք ձեզ ողջունել մեր տաղավարում, եւ քանի որ զումբա պարատեսակը նորություն է Արցախում հատկապես, ցանկալի է որ հնարավորինս մանրամասնենք այդ տպարի յուրահատկությունների մասին, խոսենք Արցախում նման խումբ բացելու գաղափարը ինչպես ծնվեց։ Զումբա պարային ոճը ստեղծվել է 90-ական թվականներին Կոլումբիայում Պարուսից Ալբերտո Պերեսի կողմից, այնուհետև online տարածում է ստացել ամբողջ աշխարհով մեկ ԱՄՆ-ում, Ռուսաստանում, Չինաստանում, վերջերս արդեն Հայաստանում, իսկ այժմ Արցախում, ավելի կոնկրետ Ստեփանակերտ քաղաքում։ Եվ ինչպես սկսվեց ձեր ծանոթությունը, այսպես ասեմ, զումբա պարատեսակի հետ, սովորել եք երևի ինչ-որտեղ։ Այո, իհարկե, ես սովորել եմ Երևան քաղաքում, անգեղծ ասած ամենասկզբից հաճախել եմ ուղակի խմբակային մարզումների եւ այդպես հետաքրքրություն առաջացել իմ մոտ։ Դրանից հետո ես որոշեցի իմ վրա աշխատել անհատական եւ արդեն կայանալ որպես մարզիչ, եւ իմ մեծ ցանկությունը եղել է այն, որ մեր երկրում եւս զարգացնենք այս սպառային ոճը։ Ակտիվ պարատեսակ է, նպաստում են իհարելուն, լավ տրամադրությանը, ինչպես հասկացա։ Այո։ Արցախում արդեն որոշակիորեն երևի թե տեղեկացված են։ Այո, իհարկե, արդեն առաջին խումբը կարելի ասել հավաքված է եւ մարզումները շտով կսկսվեն։ Ավելացնեմ նաեւ, որ այս պարային ոճը հիմնված է լատինական բառերի վրա, օրինակ salsa, cha-cha-cha, bachata, ինչ որտեղ եւ այլն։ Երևի բնույթով ակտիվ մարդ եք եւ դրա համար բարերի ակտիվ տեսակներն են ձեզ հետաքրքրում, բար առհասարակ, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես, ինչ է փոխում մարդու կյանքում, մտածելակերպի մեջ, կենսակերպի լավատեսության։ Իհարկե, այն մարդիկ, ովքեր սիրում են բարան, այս ոճը հենց նրանց համար է, որովհետև եւ հոգեպես կարելի ասել ինչ-որտեղ հանգստանում են, իհարկե իրենց տրամադրություններն էլ բարձրանում։ Ֆիզիկական ու հոգեկան ակտիվությունը, այսպես ասեմ, այո, ֆիզիկական եւ հոգեկան ակտիվությունն այն նպաստում է լավ տրամադրությանը։ Իհարկե, հնար է այդ ռիթմիկ բարերի ներքո լավ տրամադրություն ունենալ։ Այո, իհարկե, եւ դու քեզնից անգամ եթե այդքանով էլ չես ընկալում այդ շարժումները, սկսում ես սպառել, եւ շատ օգտակար է ամեն ինչի համար, հենց առաջինը նպաստում է ճարպերի այրմանը, իհարկե նաեւ ազատվում ենք աղերի կուտակումներից, ինքնազգացողությունն է բարձրանում, տրամադրությունը։ Այսինքն, ընկալվում է որպես առողջ ապրելակերպի մի մաս, ոչ արվեստ, թե երկուսը միասին։ Ոչ, որպես առողջ ապրելակերպի տեսակ, այն արվեստ իհարկե չեն կարող համարել, որովհետեւ այն բարերը, որոնք համարվում են արվեստ, զումբան ուղղակի դրանց համադրումն է, եւ ուղղակի ֆիթնես սպառային ոճ, այսպես կասեի։ Ցանկացողները հաճախել խումբայ, ասում են խումբը գրեթե հավաքված է, ինչ տարիքի մարդիկ են, ինչ նախասիրությունների, թե պարզապես նիհարել ցանկացող։ Հիմնականում ցանկանում են նիհարել, իհարկե մեծերի խումբ է հավաքվել։ Ճիշտ է, զումբան ընդհանրապես բաժանվում է մի քանի խմբերի, կահատուկ փոքրիկների համար, կա ջրային եւ այլն։ Հիմա մեր խմբում կոնկրետ, որ առաջին խումբը կայացել է, հիմնականում մեծեր են եւ կոնկրետ նիհարելու համար են ցանկանում հաճախել։ Արցախում կարծում եք արդիական կլինի բարի այդ տեսակը կամ ընդհանրապես այդ խումբը։ Ինձ թվում է, այո, նորից նշենք, որ դա նորություն է Արցախում, ցանկացողները շատ-շատ են, իմ սպասելիքները եւս, ինձ թվում է, որ արդեն կան, նրանք էլ տեսնեն, պարապենք միասին, ամեն ինչ լավ կլինի եւ արդեն գնալով խումբը կմեծանա։ Դուք ինքներդ հենց սկզբից զումբայով եք պարապել, թե այլ բարերի տեսակներ եք ուսումնասիրել։ Դեռևս 12 տարեկանից ես հաճախում էի ուղղակի թեթև ատլետիկայի, իմ հայրիկը նշանավոր մարզիչ է։ Ճիշտ ասած, զբաղվեցի մի քանի սպորտի տեսակներով։ Հաճախել եմ նաև յոգայի եւ այդ բարերի խմբերի, ուշու եմ գնացել եւ այլն։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ զումբային, իմ մեջ դեռևս 1 տարուց ավել է, որ այդ ցանկությունը առաջացել է, որպեսզի ես կարողանամ որպես մարզիչ։ Այսինքն որոշակի ճանապարհ ու ոչ կարճ ճանապարհ անցել եք, որպեսզի հասկանաք, որ ձերը հենց դա է։ Այո։ Եվ արդեն 7000 տարիքում բավականին մարզիչ կարող եք լինել, դուք այդ ինքնավստահությունը, այսպես ասեմ, ունեք։ Այո, իհարկե արդեն ունեմ, քանի որ ինչպես նշեցիք, ես շատ երկար ճանապարհ եմ անցել, միջև կողմնորոշվեցի, ինչ եմ ցանկանում անել, եւ որ ոչ նա իրոք ինձ համար։ Կարելի է զումբան անվանել սպորտի եւ արվեստի համադրություն։ Այո, իհարկե, քանի որ հիմքը այդ արվեստն է, այդ բարերի ոճերը, որոնք պարում են արտ երկրներում, օրինակ ինչպես նշեցինք հենց լատինոն, սալսան, դրա ճյուղերից մեկն է, որ որպես արվեստ է ինքը, իսկ զումբան, քանի որ համադրությունն է, ապա կարող ենք անվանել ավելի շատ սպորտային։ Այո, սպորտային ավելի շատ միևնույնն է։ Մոտորերը սկսեն պարապմունքները արդեն, եւ կարծում եմ արդյունքներ կլինեն, եւ արդյունքների մասին խոսելու առիթը նույնպես կլինի, եւ մի փոքր մանրամասնենք նաեւ պարապմունքները, որտեղ, ինչ ժամերի եւ ինչ պայմաններով են անցկացվելու։ Պարապմունքները կանցկացվեն թատրոնի շենքում, Դիսնեյի մանկական սրճարանի հարևանությամբ, ովքեր ծանոթ չեն։ Շաբաթական 3 օր, երեկոյան 7-ից 8-ը, մարզումների հետ նաև կտրվի առողջ սննդի խորհրդատվություն, դա է իմ կողմից, քանի որ ես եւս ուսումնասիրել եմ առողջ սննդի, այո, եւ որպեսզի արդյունքներ լինեն, այսինքն առողջ մի հարց։ Այո, եւ իհարկե խմբի անդամները պետք է հետևեն ցուցումներին, որպեսզի արդյունքը լիարժեք լինի եւ ճիշտ։ Իհարկե շատ եմ կարդացել եւ շատ մարզիչներից, ընդհանրապես սպորտից մոտ մարդկանցից եմ լսել, որ ֆիզիկական ակտիվությունը առանց առողջ ապրելակերպի սննդակարգի, այսինքն այնքան արդյունքներ չի տա, ինչքան որ այդ երկուսի համադրությունը, որովհետեւ գնալ մարզվել, չարվել, իսկ պարզե որ նիհարելու համար, ընդհանրապես մարզավիճակում լինելու համար առանց չարչարվելու չի ստացվում, եւ ուտել ոչ առողջությունում հաստորեն աշխատանքը ջուրն է։ Այո, քանի որ մարզչի ծառայությունը ընդամենը 40%-ն է աշխատանքից, 60%-ը արդեն պետք է առողջ սննդակարգ, առողջ ապրելակերպ վարել եւ իհարկե հետեւել սննդակարգին։ Եվ մոտիվացնել է պետք երևի խմբի անդամներին, որովհետեւ որոշել նիհարել դա կարևոր որոշում է եւ դժվար, կան տարբեր խնդիրներ, մեկի մոտ է հեշտ է ստացվում, մյուսի մոտ դժվար, որպեսզի կես ճանապարհին չկանգնեն։ Ինչ եք անում մոտիվացնելու համար, ինչ եք պատրաստվում անել, ինչպես կարելի է մարդուն մոտիվացնել իր կյանքը փոխելու։ Ճիշտն ասած, սկզբնականում ինձ թվում է նրանք իրենց արդյունքներից ուղղակի պետք է մոտիվացվեն, որովհետև երբ որ արդեն մի շաբաթ հաճախեն, զգալիորեն տարբերություն կլինի, եւ կարծում եմ, որ հենց դա նրանց ուժ կտա շարունակելու։ Հաջողություններ ենք մաղթում ձեզ եւ շնորհակալություն ձեզ սկսած ոչ այնքան հեշտ գործում, եւ կարծում եմ համատեղ աշխատանքի շնորհիվ ամեն ինչ կստացվի։ Շնորհակալություն։ Կարծիքն է եթերում, օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Լուի Բրոյլը, ֆրանսիացի ֆիզիկոս Նոբելյամրցանակակիր, Գերտի Կորին, ավստրո-ամերիկացի քիմիկոս Նոբելյամրցանակակիր, Արտաշես Աբրահամյանը, հայաստանի վաստակավոր նկարիչ, Բորիս Տիչկինը, էստրադայի, կինոյի և թատրոնի ուկրաինացի դերասան, Սիլվի Վարտանը, ֆրանսահայ երգչուհի և դերասանուհի, Ռոբերտսոն Բարոսը, բրազիլացի գրող, Բեն Աֆլեքը, ամերիկացի կինոդերասան։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։